Pa! Spokojnie, nie znasz mnie, uwierz mi, patrzeć pewnie i przytomnie. Gdybym później spotkał ciebie z nim, nie wiesz nic o mnie, powiem ci. Czekam w samochodzie, przyjdź do mnie, nie mów nic i zatrzaśnij drzwi. Jeśli chciałabyś być niegrzeczna, to przestań gadać i bądź, bo nie przeszkadza mi on. Jeśli chciałabyś być niegrzeczna, masz jedną noc, a z nim buduj związek, garaż i dom. A jeśli chciałabyś być niegrzeczna, poprowadź teraz między uda swoją dłonią, moją dłoń. Jeśli chciałabyś być niegrzeczna, zrób to, gdy obok tyłem do nas z moją żoną stoi on. Chodźmy stąd i wyrzuty zostaw sobie na potem. Ja i ty zupełnie jak ty z nim, u ciebie na sofie. Milcz, nie pytaj mnie o jutro, jutro jak co dzień. Obejrzysz sobie z nim film i weźmiesz gorącą kąpiel. Mogę stracić ci o tym samym co ja. Ale czy to jest warte?